Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, baixamos un poquinho a música, vámonos ir, pois, a Ribas do Sil. Muy ben. Vale. E vamos a falar co teniente alcalde, con don Roberto Castro. Muy ben. E sin máis delacións, pois vamos darlle as boas tardes. Moi boas tardes, señor Roberto. Hola, boas tardes, amigos. Boas tardes. Que tal aí por Ribas do Sil? Pois aquí moi ben, un pouco estresados pola claro. Reciente, sí. Vamos, que vai ser recientes eleccións, e tamén moi estresados por o que vai ser a festa, que xa solo faltan dous días, e bueno, sempre, ainda que creo que está todo máis ou menos controlado, sempre hai cosas que te manteñen así un pouco inquieto, pero antes claro. Que está todo ben. Moitas gracias por atendernos e por ter un minutinhos connosco. Xosé Manuel foi o que nos facilitou este seu contacto. E a verdade que sendo usted tenente alcalde encargado de cultura, pois lóxicamente non hai a primeira pregunta é ese precisamente. A festa como a ten encarrilada? Perdón? Como ten encarrilada esa festa? Pues ben, en principio ben, bueno, hai un programa que se preparou, un gran problema que ten a organización desta festa é que a cereixa é un produto moi moi delicado e entonces claro. Hai que estar un pouco a expensas da climatoloxía, porque para organizar unha festa non se organiza dun día para outro. Claro. Entonces nós marcámonos sempre unha data que é en torno a mediados de maio, temos unha reunión cos produtores e ali en ese momento se decide pois se facela pois nesta data, na semana seguinte, o sea, 15 días, 20 días, en función da modulación do froito. Pero claro, neses 15 días pode cambiar todo radicalmente, para adiantala ou para retrasala ou incluso para estragala. En este momento a cereixa é moi delicada, pode vir unha tromba de auga e pode estropeala toda. É como que haiga un pouco de pedra. Este ano chega a números 8, non? No, número 13. Hai que lle dicir o que se encarga da conservación da páxina web que hai que modificar esas datas, pois non sei, pois haberá un error igual a X por unha V, supoño. Eso é o que eu digo, sí. Posiblemente. Bueno, que por certo, a cereixa aínda non ten denominación de orixe, digamos que non é cereixa de San Clodio nin cereixa de Ribas do Sil, pero que sí que hai unhas especialidades desa zona, non? Sí, tenemos registrada a marca cereixa de Ribas do Sil, temos registrada a marca aceite de Ribas do Sil para proteger un pouco o produto. Claro, aí está a cousa. Está protegido, que é a marca, non? Pero bueno, o que denominación de orixe de momento é un soño, pois, sí. Moi lonxano, seguramente, porque a longo prazo. Sí, a veces, mira, nestes concellos pequenos, donde, claro, vos falades desde a gran cidade, pero aquí nestes concellos pequenos, moitas veces simplemente eu firmaba xa pola conservación, non tanto co progreso, sino simplemente conservar, non? Exactamente. Estamos, gracias á festa, pois, se puxo en explotación alguna, pois, un pouquiño mellor, e sobre todo está contribuindo a que non se abandonen os eidos, non? Sí, un pouco motivada para vender o seu produto na... A que sí está collendo unha fama extraordinaria, non somente a nivel autonómico, sino tamén a nivel nacional, quizáis o mellor por culpa dos gastrónomos, é o aceite, non? Sí. Ese aceite que uy, bueno, parece ser... Cada vez se fala máis dele. Cada vez, exactamente, cada vez ten un renome especial, non? Sí, efectivamente, o aceite, pero non concebido como se conciben os aceites de outras partes do Estado español, que pues, este aceite, por exemplo, non se emprega para freír. Podes empregar, pero non se emprega para freír, entre outras cosas, porque é unha delicatessen e que o precio do aceite efectivamente non fai posible que se poda estar freindo con él, non? Sí. Empregase máis ben para ensaladas, sí. Para meter nas tostas, por exemplo, unha tosta de pan. Ui, as tostas, eu xa aburrín con tostas. É un sabor especial. especial radicalmente distinto de outros aceites. Sí, sí, sí. Bueno, despois a tradición nos dice, as historias da xente maior de aquí nos dice que antiguamente había auténticas peregrinacións para vir comprar o aceite para empregalo como un ungüento medicinal. Me parece que funcionaba, non é outro dos usos que ainda algunhas persoas de por aquí nos siguen empregando. Bueno, que eu podo dar fé, eu podo dar fé, porque eu tiño un irmán que vive aí en Navia de Suarna. E entón, pois, él comprou o aceite aí, porque vai a veces vai facer rutas por aí, agora que están xubilados van facer rutas por aí, pois utiliza ese aceite para frotas de cando lle doen os osos, as rodillas, os brazos, e así nos brazos e tal. E díceme que vai ben, eu non sei se é verdade se é mentira. E eu xa lle digo, mellor ir nas tostas, non? Home, a mí gusta máis cuidar o de dentro co de fora, que diga, pero bueno. Exactamente, a mí tamén. Pero o que pasa é que o que cuido por dentro notaseme fora, pero bueno. Exactamente. Efectivamente, sí, sí, eso é, sí, xa non é solo pues esa anécdota que contas do teu familiar, pero sí. Que sí, que hai moita xente que viña, sí, sí. Sobre todo antiguamente que viña, facía, pues eso, kilómetros andando para vir comprar este aceite, non? Sí, sí. Ademais, según hai unha lenda, que eu tuve mirando, tamén se utilizaba como cosmético para a pel, sí, sí. Que era unha cousa moi medicinal. Que, como ben dixo vostede, neste caso, non para freír, pero para tostas, para pois, para cousa cosmética e isto, que dicían que era bon. Sí, bueno, e para catar o aceite que teñen, pois, pues, son unhas miguiñas de pan, uns tociños de pan, úntalo no aceite, degústalo, e, bueno, cando faz eso, cómpralo automáticamente. E xa non lle miras o precio. No. Miro cando lle ves o precio, dices, concho, esto... Pero, nada, próbalo e xa dices, ui, isto para mí, esto sí, para sí, mí. Sí. Sí, tres delicatessens que hai aí na Ribeira, bueno, en Ribeira do Sil, o aceite, o as cereixas, e o mel. Sí, o mel. Bueno, depois a mí hai unha cousa da que falo sempre, que é así moi delicada. De feito, para encontrar na feira hai que rebuscar. Hai que rebuscar, que é unha cousa que eu estou en todas as entrevistas que fago, estou un pouco desafiando a xente a que rebusquen, porque hai algún stand dentro dos productores por ali, rebuscando que teñen figos secos, pero figos secos que collen da figueira, e collen no tellao da casa, sí, a secar. Ah, e eso, mételo na boca, e eso, Dios mío, Dios mío. Oi, oi, oi. Pois sí, cando vai eu, que me gusta rebuscar destas cousas, non vexas. Sí, eso, e as tortas de noces, Tamén, que esas... Nos de ricos non podemos presumir, pero de ter unos grandes produtos do agro, pois pues eso está pues claro. Pois iso é unha riqueza moi grande. Claro que sí. É a mellor riqueza que hai. Bueno, como representante de cultura ou encargado de cultura do Concello, non ten máis remedio que destacarnos un dos monumentos máis importantes que hai en Galicia, non? Oh, sí, ui. Un deles, o Río Sil. Monumento natural. Natural. Exactamente. E outros, arquitectura religiosa, no, que por aí tendes, sí, non? Pero non, o Estadio San Esteban de Ribas de Sil está noutro concello. Non, eu digo arquitectura religiosa. Digo en xeral, sí. Ah, sí, sí, non, non. O que pasa é que hai moita xente que se confunde o mosteiro co... Sí, sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Este concello chamase Ribas de Sil, sí, sí. Se confunde moito como o Estadio de Ribas do Sil, que é un concello que non está moi longe de aquí, de feito está na Ribeira Sacra, igual que estamos nós tamén, pero non é do noso concello, non? O que nós temos é unha igrexa en San Clodio. San Clodio, sí. Santa María, Santa María de Torbeo, Santa María de Torbeo tamén. A de San Clodio pues ten conserva restos dunha antiga abadía, incluso sí. Temos aquí un profesor xubilado que se prestou a facer de guía todas as excursións que veñan. Así que bueno, a falta de medios pues vos damos a imaginación e a colaboración da xente e podemos ofrecerlle ao visitante non só que disfrute dos nosos produtos agrarios, sino tamén da nosa artesanía, por supuesto. E tamén da nosa praia fluvial, que a mí me gusta destacar, é dicir, nós, para a xente que nos este escuitando, que lógicamente pues, non poda vir o día 30 e o día 31 a esta festa, porque, por razóns obvias, pero sí pode chegarse no verán, en calquera momento aquí, a disfrutar da nosa praia fluvial, a praia fluvial de San Clodio, que é a claro. Municipal. E esta praia fluvial é un entorno natural fermosísimo, inigualable, onde se poden facer moitísimas actividades, onde se pode disfrutar de múltiples instalacións que ten o concello, a de caravanas, barbacoas, un establecemento tamén de hostelería donde, bueno, se pode cenar estupendamente ou comer, un servicio de lugar de bicicletas con unha ruta vinculada para poder facer desplazamientos con tándem, que eso siempre le he echado mucha atención, y el caso de la familia montando tándem. Uh-huh. Es decir, un montón de actividades, pesca, natación, senderismo, un montón de actividades que se pueden hacer todas en torno a esta playa fluvial, que merece la pena perderse un día por aquí. A cualquiera persona que venga, que entre en Galicia, que entre por Ponferrada, que se pare un cachiño en San Clodio, sabes, como non... Sí, yo paré en San Clodio unha vez a asistir a un evento que se fixe aí no anfiteatro, precisamente, ao carón da zona de baño, non? Sí, efectivamente, temos tamén espacios culturais, e toda a política cultural que se organiza se centra moitísimo no verán, se executa prácticamente na súa totalidade nese anfiteatro da Praia Fluvial, que tamén un entorno moi fermoso para pequenas actividades, collen máis ou menos un aforo de 250 personas, máis ou menos, uh-huh. Danse concertos, magia, bueno, títeres, un montón de actividades, uh-huh. que se fan ao longo de todo o verán, que fai que a xente pues, non só este disfrutando da praia fluvial e do río, bañándose, sino que tamén se queda a cenar e que disfrute de esas actividades. E poden levar a comida, que hai un merendeiro, non? Sí, aí tamén, sí. Nada, collen a súa empanada e a súa tortilla. Sí. Unha barbacoa tamén para facer un churrasco. E estás vendo unha actividade cultural, estás cheirando o churrasco, estás facendo o lado. Ostras. Como unha persona acercando en vuestra trouxa a súa autocaravana e está ali, pues aparcada e... Claro. Y fregando los cacharros que te pronuncia de ahí también, porque fregue, bueno, un poco, es un complejo bastante, parece que se fue haciendo así con las pequeñas ayudas de la Unión Europea que vamos teniendo, de la Diputación, uh-huh. o de la Junta, o los fondos propios del Consejo, uh-huh. pero que se fue creando un pequeño complejo que, bueno, que... Que se está haciendo ya pequeño hoy, ¿no? Sí, eu sempre conto tamén unha anécdota que eu cando era neno baixaba abaixo ao río, a praia fluvial, uh-huh. e claro, estaban ali todos os meus veciños, estaba a praia, pues tiña bastante xente, pero eran todos os meus veciños, como decías a todo o mundo, non? Sí. Agora está, pues terá o doble ou triple de población, claro. pero sin embargo a poboación global do concello disminuí moitísimo. Uh-huh. Que o que hai? Pues todo xente que non conoces de nada, é dicir, xente que atraída pola fama da praia fluvial, pues ven aquí a disfrutar claro. da familia dun día ou dun par de días aquí con nós. Pois mira, como me ven a conto, fai poucos días eu con un señor que precisamente de San Clodio, traballa no Ministerio do Interior, ahora xa está xubilado e tal, pero foi escolta de grandes personalidades e tal, non? E falábame sempre desa praia, dice, mira, tacha auga fresquiña, chegase aí, e poste na auga, e despois de entrecho unha gana de churrasco... Sí. Bueno, pero o churrasco podese facer de dúas maneiras. Ali na nosa barbacoa que é de uso público, máis tamén, se non se ten gana de traballar, pues tamén está no restaurante, un precio moi módico, con atención estupenda, que é un edificio tamén feito polo Concello, con concesión administrativa, pero que ten auténticos profesionais ali que fan que, bueno, pues que o fin de día pues tamén poda ser unha actividade maravillosa. Exactamente. E se non ir á panadería, encargar unha empanada desas que fan aí con... Bueno, eu extra... que empezamos comendo e acabamos falando de comer tamén, que eso, en Galicia é así sempre. Sí. No, pero quero decir que hai que destacar o feito de que a panadería é unha panadería tradicional, unha panadería que fai o pan con como se facía antes, vamos. Mira, ainda hoxe estuve comprando pan centeo, que casi non hai ninguna paradería ocupada. Sí, moi poucas. Ui, Dios mío, tiña pescado ali, pero cheguei a casa e dixen a miña muller, mira, casi vou coller un chourizo, sí. porque con este pan é un pecado gastado no pescado. No, pero é que forno de leña, o sea, non é unha atrapallada calquera, é unha panadería que fai... nesa localidade pois mantense ese traballo que é un traballo casi artesanal, pero que claro. Un traballo grande, pero despois claro, o resultado ese. Paga a pena despois degustar todos os produtos, non? É o que me fai gracia que cando vou, claro, cando vou pois é o pan de centeo, non? E atópase pouco, Atópase pouco, porque hai sitios porque claro, non sei se é por non facelo. Sí, é preto, claro, vais o máis rápido. Bueno, entón, dentro da... Volvemos outra vez á festa da cereixa e o aceite. Tamén fan algún tipo de competición ou algún tipo de, non sei, de evento no que se poida destacar unha colleita máis que a outra ou polos... Non máis que son os stands de exposición. Stands de productores de cereixa e de aceite. Ademais, as cerdeiras e as oliveiras da zona... na zona leste do concello, que son as aldeas de Peites, Casares e Figueiredo, sobre todo, que son dali os produtores casi todos, aínda que hai cerdeiras por todo o concello, ali, digamos, é onde están... A produción propiamente dita, sí. Sí, unha explotación un pouco máis grande. Os que teñen cerdeiras teñen oliveiras, entón, eso sería o que teñen eles, non? Cerdeixa e aceite, e é a razón de ser desta festa. O que pasa é que despois hai produtores de moitas máis cousas, é dicir, por exemplo, hai un stand, vai haber un stand dunha persoa particular que fai pan e fai no seu forno de toda a vida na aldea e que o fai para ese día, fai unhas cuantas barras, fai unhas tal e o vende. Esta mesma panadería da que estábamos falando aí un momento, pois o que fai fundamentalmente é moito pan centeo precisamente para ese día e o liquida antes de poñerlo encima da mesa, xa está. Ai, se cuño saca do saco, xa está. Hai colas para poder recollelo, sí. Empanadas, tamén fai un montón delas e vendeas e bueno, despois aí pois esos postos de viño tamén, é dicir, o recurso vitivinícola aquí é importante, é un complemento económico para moitas familias e a razón de ser e o modo de vida de moitas outras, non? Exactamente, ao lado dunha cousa vai a outra. Sí, tamén temos tres stands dedicados ao viño, perdón, cuatro stands dedicados ao viño, a artesanía local, pois tamén, e bueno, a repostería, e hai un pouco de todo, non? Sí. Perfecto. O máis que seguro, xa sei quen estará aí cun un stand, será Caura Elor, non? Os de Caura Elor tivo un problema porque parece ser que hai outra aquí en Petín, cerquiña, e xa tiñan comprometida a data, porque nós normalmente facémolo a festa un fin de semana despois que este, aquí va adiantada e acertamos, Uy, si chega a ser a semana que ven. Isto é as previsións meteorolóxicas, moitísimo calor. Porque as previsións meteorolóxicas condicionan tamén ese evento, non? Moitísimo, claro. Dicir, dudabas entre facer este fin de semana ou facer o seguinte fin de semana. Bueno, pois resulta que acertamos porque viñeron moitos días de calor, ainda o estaba facendo aquí, está o produto en óptimas condicións. Ajá, ¿no? Claro. Si chegamos a esperar outra semana, pois, bueno, pois xa non estaba tan ben. De veces, tuvemos suerte. Pero bueno, no caso concreto de Caurelor, pois o que lle pasou é que estaba tiña comprometida xa nunha feira de... Son os grandes traballadores tamén, expositores importantes, sí. Bueno, sí. O caso é que quero lle preguntar cousas sobre a cereixa. Aquí tamén hai zonas especializadas, tanto así que hai un pobo que lle chaman San Climent de las Cereras, non? O sea, que non é San Climent del Llobregat, sino que é San Climent de las Cereras, non? Sí. Como din os catalás. Pero teñen moitísimas clases, fan varias exposicións con respecto a clases, pero hai, en especial, hai unha autóctona ou hai algunha que empezan a facer cousas como fan, por exemplo, no Valle del Jerte, que fan cruces ou fan algún, ou a producción é autóctona dai. Nada máis. Sí, vamos a ver, a producción máis antiga, que, é dicir, eu que falaba antes dos productores, un pouco moitos deles son xente maior, sí, que non teñen o chip cargado como para decir, bueno, pues vou plantar novas especies, vou intentar facer varias especies que vayan periodificándose no tempo, que vaya tendo cereixas todo o tempo, non? Sino máis ben, eles teñen unhas cerdeiras autóctonas con a variedade que chaman eles de cedo, que eu creo que é burlata a que teñen fundamentalmente, e esa é a que sacan en tropel cando teñen producción. Despois teñen bastante de picota e de outras variedades, pero xa son máis ben as explotacións de xente que están, sobre todo un rapaz que ten así con uns 40 e pico anos, pois ese sí que está un pouco máis posto día, ainda que tamén é verdade que o precio do aceite está motivando moito a producción hacia o aceite, máis que a cereixa. E despois que non deixa de ser unha producción pequena, unha producción completamente ecolóxica, unha producción pois que super delicada, que lle chove un pouco e xa se estropea, non teñen ningún tipo de endurecementos, nada que sea tratamiento de ninguna clase. Entonces, é o pobo que temos, é dicir, a xente que hai, que decir, maior, xente que eso, e a variedade fundamentalmente está que decía de cedo, que se dá en torno ao mes de maio. Claro, o noso espello, o noso desexo sería pues eso, ir a ter mentalidades ou mellor ou xente, e xente que se fixera profesional e pues estilo Lérida ou estilo o estilo Valle do Jerte, ¿no? Valle do Jerte empiezan a ter cereixas a primeiros de maio, non paran hasta a finais de agosto, porque son diferentes variedades con períodos de maduración. Sí, sí, sí. Eu, bueno, asistín aquí precisamente a unha conferencia e a unha exposición que se fixou aquí, nese pobo que ia comentar, San Climent, dicían que os viñeron japoneses a explicarlle cousas, hai, sei que teñen mil tipos de cereixos, o sea que nada menos que fíxate tú que cantidad de variedades, non? Bueno, pois, a verdade pois é que anda que non hai anos que non como eu directamente da árbore. Sí. Cereixas. Bueno. E eu cando unha vez pasei aquí por San Clement, pasei, e claro, como entonces eu parei e educadamente dixen ao señor, "Déixeme usted coller." E díxome, "Mire, collense así para que non se estropee o árbol. Voulle por unha bolsa e vai levar usted unhas poucas." Sí. Sí, esto tamén pasa aquí. A xente por aquí, os productores, enfádense moito que a xente que vai por aí de paseo e que a mellor arrinca unha rama. Entonces, claro, eso sí que lle fai sufrir a cerdeira e fai claro, un mal, non? Claro. Pero pues, que unha persoa pase por ali e que colle unhas cereixas, non lle importa. Sí. A ver, si vas en plan coller aí... No, sí. Eu dixen, solamente tres ou cuatro claro. Para probar. Sí. E díxome, mire, curte así. Corti... Sí, sí. Foi cando me dixo, dixo. Hai que collerlas dun xeito determinado, sí, sí, depende de como son. E o que dicía, bueno, o feito de que profesionalizar esa cousa, pues, claro que especializarse moito máis no aceite é tamén conveniente, por o feito de que, bueno, está collendo moitísimo auxe e ao mesmo tempo, pois, está, bueno, pois, un clima especial para esa... Para esa oliva ali nesa zona, non? Exactamente. Sí, sí, se o Val de Quiroga, que, bueno, Quiroga e Ribas de Sil, son dos concellos que están separados polo río e unidos polo val, por decirlo así, de unha oliva gráfica, non? Bueno, pues, un lado de outro, pues, hai cerdeiras e oliveiras, pues, por doquier, non? Entonces, eso un pouco, ese val está moi protegido das inclemencias meteorológicas, de feito, hai correntes que en moitos casos a veces está chovendo en toda Galicia e aquí non. Sí. Eso pasou moito, eu miro o tempo moitas veces, eu teño un grupo de música que salgo cos pequenos da Escola de Música do Concello e miro o tempo moito cando vamos tocar por aí claro. Porque si se me estragan os instrumentos, e miro moito tempo tamén sobre todo cando é a festa da cereixa, non? Claro. Que o tempo xa concreto do fin de semana, non? Entonces, vexo que acertan poucas veces porque ademais dan o mellor chuvias todo arredor de Monforte ou no barco por aí, sí. O mellor aquí, en el río. Non chega eso, porque hai unhas corrientes de aire que protexen, digamos, de algún xeito o val, e en moitas ocasións está chovendo a chuzos en Monforte, sí, e aquí sí. Non está chovendo absolutamente nada. Eso quita un pouco a mellor afluencia de xente de Monforte, que pensa que non se vai dar respirado en San Clodio, sin embargo, pues, todavía sí, estamos... Sí. Yeah. E, bueno, ainda pouco tuvemos a temperatura máis alta de Galicia, isto é como Ourense en pequeno. Sí, en algúnas ocasións... Bueno, é un microclima que ademais, axuda a que se produza precisamente ese aceite tan... Eu hai dous anos estuve aí por esa zoa sí, sí. Que fun con Xosé Manuel e desde logo era no mes de agosto, pero dixen Xosé Manuel, pero estoy dice que para eso non me veño de Barcelona. É un microclima extraordinario, sí, a verdade que disfrutan dunha sí, zona... un microclima que está moi ben. Claro que sí. Pois sí. O tempo, claro, na radio como en todo tamén vai rodando. Sí, a conversa conosco, esta entrevista para nós foi un placer mantela e que axudounos a que os nosos entes sepan, saiban algo máis do que é do val de Ribas do Sil. Que, bueno... E San Clodio e toda esa comarca. Esperemos que non seixa solamente... Sabe moito isto de que se diga moita vez de San Clodio, porque a xente confunde xa moito. Xa un concello pequeno, ainda por riba, temos dous nomes, entón a veces volvemos louca a xente. San Clodio de Ribas de Sil. Sí, é o nome. Exactamente. A capitalidade, sí. Pois moi ben. Que lle agradecemos moitísimo que estivera connosco, que eso. Seguro que o incomodaremos noutra ocasión para poder falar e que nos explique máis cousas, non somente desa praia fluvial, sino tamén do turismo e de outras cousas que nos quedaron o tinteiro. Exactamente. Pues nada, para mí foi un auténtico placer, cando que irades, aquí estou. Don Roberto, moitas gracias, eh. Pues nada, xa lle dirá a Xosé Manuel, dice, oye, que me enrollache para ir para falar cos de Barcelona, eh. Moitas gracias. Sí, sí. Graciñas. Pois, muy bien, pues muchas gracias. Moitas gracias a vostede. Meña. Unha aperta. Hasta luego, guiño. Hasta luego.